สดชื่นจริงๆแต่เมื่อคืนสิแย่เหลือเกินพายุหนักทะเลพี่โรไปด้วยคลื่นแรงและสวรรค์ไม่ปราณีเลยแต่วันนี้กลับเงียบสงบดวงอาทิตย์ทอแสงไปบนพื้นทะเลและพื้นโลกที่เต็มไปด้วยความสงบสุข นี่นายกลายเป็นนักประพันธ์บทกลอนไปแล้วหรือเนี่ยเปโตร จอห์นเพื่อนน้อยของผมนายน่ะไม่ต้อนรับกับสิ่งดีๆในชีวิตเลย ผมไม่เข้าใจนายตาหากการกระทำของนายน่ะมาจากความกระตือรือร้นของนายเท่านั้นนายทำอะไรเกินไปทั้งนั้นไม่เคยอยู่สายกลางตัวนายก็มีคุณสมบัติดีแต่ไม่เคยทำได้พอดีพอดีเลยนายเป็นคนอ่อนโยนมีน้ำใจพูดอะไรตรงไปตรงมาและไม่กลัวใครแต่นายก็เป็นคนเห็นแก่ตัวชอบโม้ทำอะไรไม่รอบคอบไม่คิดหน้าคิดหลังและเวลาที่เกิดเรื่องคอขาดบาดตายนายกลับออดแอและขี้ขลาดไม่เป็นเรื่องแต่ก็ไม่แน่อีกแล้วบางทีนายก็เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือไม่มีใครทายออกเลยว่านายจะเป็นคนยังไงในแต่ละครั้งและนี่ตอนนี้นายก็กลายเป็นนักประพันธ์ไปอีกแล้ว ตัวของคนเราก็คือตัวเรา ไม่ใช่หรอก จอห์นนายน่ะเด็กเกินไปที่จะเข้าใจไม่เป็นไรหรอกผมยกให ้ผมว่านายตาหากที่แก่เกินไปที่จะเข้าใจนะ ถ้าตัวของคนเราก็คือตัวเราถ้าตัวคนเราเปลี่ยนไม่ได้ช่วยอธิบายทีสิว่าทำไมพระเยซูท่านอาจารย์ของเราสามารถทำให้คนตาบอดเห็นได้คนง่อยเดินได้คนอ่อนแรงมีกำลังขึ้นมาได้คนเป็นอัมพาตหายได้และคนตายฟื้นคืนชีพได ้ก็หัวสมองของเด็กมันช่างสงสัยโน่นสงสัยนี่อยู่เรื่อย ผมว่าสมองของคนแก่ก็เชื่อในเรื่องเดิมเหมือนเต่าล้านปีมากกว่ามั้ง ผมไม่แก่นะ แต่คนเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำตัวให้อยู่อย่างเดิมเราสามารถเปลี่ยนตัวเราเองได้เปลี่ยนให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยอำนาจแห่งความรักของพระผู้เป็นเจ้าและความรักที่เรามีต่อพระองค์หรือเราจะเปลี่ยนให้เลวลงก็ได้ด้วยอำนาจของสิ่งชั่วร้าย เอาละมาถึงที่นี่กันแล้วเปโตรยอนนายสองคนจะไม่ไปกับพวกเราเหร อถึงฝั่งแล้วเนี่ย ก็ใช่น่ะสิน ี่เราก็มาถึงเมืองเกลาซาดินแดนของคนเถื่อนแล้ว จอนเอ้ยคำว่าคนเถื่อนฟังไม่ไพเราะเลยเราควรจะเรียกเขาให้ดีกว่านี้หน่อยเรียกเขาว่าเป็นคนต่างชาติจะน่าฟังกว่า ขอบคุณครับสำหรับคำเตือนท่านผู้อาวุโส เอ๊ะเสียงร้องของใครเหมือนกลัวอะไรสักอย่าง ใช่ผมเห็นแล้วว่ามันเป็นสัตว์ป่าสองตัวมันโผล่ขึ้นมาจากอุโมงค์ฝังศพ ลองเข้าไปดูใกล้ๆดีกว่าจะได้รู้ว่ามันเป็นอะไร ไปดูกัน มันเป็นมนุษย ์เอ๊ะเห็นโซ่ติดอยู่ที่ขาของเขาไหมนี่เขาคงหักโซ่แล้วหนีออกมาได้เนี่ยดูสิตัวเขาเปลือยสกปรกและโสโครกไปด้วยเลือด เป็นสภาพที่ไม่น่าดูเลย เขาวิ่งมาทางนี้แล้วว ิ่ง ใช่ วิ่งหนีเพื่อชีวิตของเราทุกคน แล้วพระเยซูอยู่ที่ไหนเนี่ย อย่าพูดให้เหนื่อยเปล่าเลยหน้าวิ่งเลยเขาเถอะ แต่ว่าท่านอาจารย์อยู่ที่ไหนเนี่ย ท่านอาจารย์เหรออ ื ม เอ๊ท่านอาจารย์อยู่ไหนเนี่ยดูเหมือนว่าท่านจะไม่มี นั่นไงนั่นไงท่านอยู่ตรงนั้นต่อหน้าคนบ้าสองคนนั่นอะไรนั่นท่านยืนอยู่คนเดียวนี ่อ้าวฉันจะไปช่วยท่านเดี๋ยวนี้นี่แล้วนายจะไม่ไปด้วยเหรอฮะหรือนายกลัว ผมน่ะเหรอไม่กลัวหรอกทำไมหยุดอยู่ตรงนี้เล่ากลัวเหรอ คนบ้าสองคนนั่นดูเหมือนว่าเขาจะรู้นะว่าอาจารย์ของเราที่อยู่ต่อหน้าเขาสามารถจะช่วยเขาให้หลุดพ้นจากความทรมานของผีที่สิงอยู่ในตัวเขาได ้ไอ้ผีโสโครกเราสั่งให้เจ้าจงออกมาจากคนสองคนนี ้พวกเขาคนบ้าสองคนนั่นเขาสยบอยู่ที่เท้าของท่านอาจารย ์ท่านมายุ่งกับข้าทำไมพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าสูงสุดข้าขอร้องขอให้ท่านอย่าทรมานเราเลย นั่นมันเสียงของผีที่สิงอยู่ในคนบ้านั่น เจ้าชื่ออะไร ชื่อกองเพราะว่าพวกข้ามีหลายตนด้วยกัน ทูตสวรรค์ชั่วของซาตานมันมีหลายตนนะ พวกข้าขอร้องเถอะพระเยซูชาวนาซาเร็ต อย่าส่งพวกข้าออกจากเมืองนี้เลยตรงข้างภูเขามีฝูงสุกรกลุ่มใหญ่อยู่ขอพระองค์ส่งพวกข้าให้ไปสิงอยู่ในสุกรเถิด เราอนุญาตตามที่เจ้าขอ เจ้าคนบ้าสองคนนั้นดูสงบเงียบดูตาสิมีแววเป็นผู้คนขึ้นมาเลยหน้าตาของเขาดูผ่องใสขึ้นและก็มือที่มีคราบเลือดอยู่นิ่งเฉย สภาพของซาตานในตัวของเขาได้หายไปแล้วเพราะความรักและอำนาจของท่านอาจารย์ทำให้พวกเขาสงบลงได้และเปลี่ยนเขาเป็นคนใหม่ได ้ก็เหมือนกับทุกคนสามารถเปลี่ยนตัวเขาได้ถ้าเขาเพียงแต เห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้น อ๋อเห็นสิ ฝูงสุกรทั้งฝูงเลยสำลักน้ำตายในทะเลหมดเจ้านายเราคงโกรธแน่หรืออ ้าวมันไม่ใช่ความผิดของเรานะ แต่เจ้านายจะต้องโทษเราแน ่มันเป็นความผิดของชายคนที่ยืนอ้าแขนไปในอากาศนั่นไง เขาเป็นใครล่ะ ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้หรอกแต่เขาก็เป็นหนี้ค่าฝูงสุกรเจ้านายของเราและก็เป็นหนี้อาชีพของเราด้วย เราควรรีบไปบอกเจ้านายก่อนที่ท่านจะได้ยินจากปากของคนอื่นนะ ฝูงสุกรทั้งหมดน่ะหรือตาย ใช่ครับทุกตัวเลยครับ แล้วมันกระโจมไปในทะเลเหรอ วิ่งจากหน้าผาแล้วตกลงไปในทะเลครับ เพียงแต่ผู้ชายคนนั้นยกมือขึ้นเท่านั้นเองเหรอ พวกเราเห็นแค่นั้นเองนะครับ ไม่ครับยังมีเจ้าคนบ้าเจ้าคนบ้าอีก2คนนะครับ อ้อใช่แล้วครับพวกคนบ้าอยู่ที่นั่นด้วย พวกเราต้องไปตามล่าผู้ชายคนนั้นแหละเร็วเข้าบอกคนในเมืองให้หมดเราต้องไปกันหมดนี่ละและไล่ผู้ชายคนนี้ออกจากเมืองของเราถ้าไม่งั้นแล้วเขาอาจจะทำลายฝูงสัตว์ที่เรามีอยู่ทั้งหมดก็ได้เร็ว ดูสิเปโตรผู้คนกำลังลงมาจากด้านข้างภูเขานะ คงจะเป็นคนในเมืองแน่ๆ เขาแปลกใจมั้ง หรือโกรธกันน่ะ โกรธแล้วเหรอ ผมเชื่อว่าจะต้องมีใครสักคนที่ได้สูญเสียทรัพย์สมบัติของเขาไปกับฝูงสุกรฝูงใหญ ่แต่จำไว้ด้วยว่าคนสองคนได้กลับมีสติสตางค์ขึ้นมา เงินเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดกับคนหลายๆคน แต่ผมว่ากับคนเกือบทุกคนมากกว่านะ ยังไงก็แล้วแต่เราควรจะขึ้นเรือไปรับท่านอาจารย์หนีผู้คนที่กำลังลงมาจากภูเขาดีกว่า ท่านทำให้พวกเราสองคนกลับมีสติเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาท่านผู้ยิ่งใหญ่และผู้ช่วยให้รอดพวกเราขอติดตามท่านไปได้ไหมครับ ใช่เราอยากจะอยู่กับท่านทั้งวันทั้งคืนและจะขอติดตามท่านไปทุกขุนทุกแห่งครับท่าน จงกลับบ้านไปเถอะไปบอกครอบครัวและเพื่อนฝูงของเจ้าบอกไปให้ทั่วว่าพระเจ้าได้โปรดให้มีการใหญ่เกิดขึ้นและได้ทรงเมตตากับเจ้าแล้ว